तेरा मन शिरडी बन जाए, तेरा मन शिरडी बन जाए। कोई जतन ऐसा कर इसमें साईं आन समाए, तेरा मन शिरडी बन जाए, हे तेरा मन शिरडी बन जाए। याद रहे जो तुझको हर पल साईं की अमृत वाणी हो, याद रहे जो तुझको हर पल साईं की अमृत वाणी। सबका मालिक एक है तू, ये बात समझ ले प्राणी। ईश्वर और अल्लाह में तुझको भेद नजर ना आए, तेरा मन शिरडी बन जाए, तेरा मन शिरडी बन जाए। छोड़ के झूठे जग को अगर तू साईं से प्रीत लगाए, छोड़ के झूठे जग को अगर तू साईं से प्रीत लगाए, साईं तेरे हो जाएंगे जो तू साईं का हो जाए। श्रद्धा भक्ति और लगन से साईं के गुण गाए, तेरा मन शिरडी बन जाए, तेरा मन शिरडी बन जाए। कोई जतन ऐसा कर इसमें साईं आन समाए, तेरा मन शिरडी बन जाए, हे तेरा मन शिरडी बन जाए।